इसलिए हे षडानन, तुम तुलसी का सेवन करो, जो शिखा में तुलसी स्थापित करके प्राणों का परित्याग करता है वह पाप राशि से मुक्त हो जाता है। राजसुया आदि यज्ञ, भांति भांति के व्रत तथा संयम के द्वारा धीर पुरुष जिस गति को प्राप्त करता है वही उसे माता तुलसी की सेवा से मिल जाती है। तुलसी जी के एक पत्र से श्री हरि जी की पूजा करके मनुष्य वैष्णव तप को प्राप्त होता है। उसके लिए अन्य अन्य शास्त्रों के विस्तार की क्या आवश्यकता है। जिसने तुलसी जी की शाखा तथा कोमल पत्तियों से भगवान श्री विष्णु जी की पूजा की है वह कभी माता का दूध नहीं पीता, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। कोमल तुलसी दलों के द्वारा प्रतिदिन श्री हरि जी की पूजा करके मनुष्य अपनी सैकड़ों और हजारों पीढ़ियों को पवित्र कर सकता है। हे तात, ये मैंने तुमसे तुलसी जी के प्रधान प्रधान गुण बतलाए हैं। संपूर्ण गुणों का वर्णन तो बहुत अधिक समय लगाने पर भी नहीं हो सकता। यह उपाख्यान पुण्य राशि का संचय करने वाला है। जो प्रतिदिन इसका श्रवण करता है वह पूर्व जन्म के लिए हुए पाप तथा जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। हे बेटा, इस अध्याय के पाठ करने वाले पुरुष को कभी रोग नहीं सताते, अज्ञान उसके निकट नहीं आता, उसकी सदा विजय होती है। सारे बोलो भगवान श्री नारायण जी की जय। सृष्टि खंड अध्याय 44, माता तुलसी स्तोत्र का वर्णन। ब्राह्मणों ने कहा, हे गुरुदेव, हमने आपके मुख से तुलसी जी के पत्र और पुष्प का शुभ महात्म्य सुना, जो भगवान श्री विष्णु जी को बहुत ही प्रिय है। अब हम लोग तुलसी जी के पुण्यमय स्तोत्र का श्रवण करना चाहते हैं। व्यास जी बोले, हे ब्राह्मणों, पहले स्कंद पुराण में मैं जो कुछ बतला आया हूँ वही यहाँ कहता हूँ। शतानंद मुनि के शिष्य कठोर व्रत का पालन करने वाले थे। उन सबों ने एक दिन अपने गुरु को प्रणाम करके परम पुण्य और हित की बात पूछी। शिष्यों ने कहा, हे नाथ, ब्रह्म वेताओं में हे श्रेष्ठ, आपने पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से तुलसी जी के जिस स्तोत्र का श्रवण किया था उसको हम आपसे सुनना चाहते हैं। शतानंद जी बोले, हे शिष्यगण, तुलसी जी का नाम उच्चारण करने पर असुरों का दर्प दलन करने वाले भगवान श्री विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है, जिसके दर्शन मात्र से करोड़ों गौदान का फल होता है। उस तुलसी का पूजन और वंदन लोग क्यों ना करें। कलयुग के संसार में वे मनुष्य धन्य हैं जिनके घर में शालग्राम शिला का पूजन संपन्न करने के लिए प्रतिदिन तुलसी जी का वृक्ष भूतल पर लहराता रहता है। जो कलयुग में भगवान श्री केशव जी की पूजा के लिए पृथ्वी पर तुलसी जी का वृक्ष लगाते हैं, उन पर यदि यमराज अपने किंकरों सहित रुष्ट हो जाए तो भी वे उनका क्या कर सकते हैं। हे तुलसी जी, तुम अमृत से उत्पन्न हो और केशव को सदा ही प्रिय हो। हे कल्याणी, मैं भगवान जी की पूजा के लिए तुम्हारे पत्तों को चुनता हूँ, तुम मेरे लिए वरदायनीय बनो। तुम्हारे श्री अंगों से उत्पन्न होने वाले पत्रों और मंजरियों द्वारा मैं सदा ही जिस प्रकार श्री हरि जी का पूजन कर सकूं वैसा उपाय करो। पवित्रांगी है तुलसी, तुम कली मल का नाश करने वाली हो। इस भाव से मंत्र से जो तुलसी दलों को चुनकर उनसे भगवान वसुदेव जी का पूजन करता है, उसकी पूजा का करोड़ों गुना फल होता है। हे देवेश्वरी, बड़े बड़े देवता भी तुम्हारे प्रभाव का गायन करते हैं। मुनियों, सिद्ध, गंधर्व, पताल निवासी, साक्षात नागराज, शेष तथा संपूर्ण देवता भी तुम्हारे प्रभाव को नहीं जानते। केवल भगवान श्री विष्णु जी ही तुम्हारी महिमा को पूर्ण रूप से जानते हैं। जिस समय क्षीर समुद्र के मंथन का उद्योग प्रारंभ हुआ था, उस समय श्री विष्णु जी के अंडांश से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ था। पूर्व काल में श्री हरि जी ने तुम्हें अपने मस्तक पर धारण किया था। हे देवी, उस समय श्री विष्णु जी के शरीर का संपर्क पाकर तुम परम पवित्र हो गई थी। हे तुलसी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे श्री अंग से उत्पन्न पत्रों द्वारा जिस प्रकार श्री हरि जी की पूजा कर सकूं, ऐसी कृपा करो जिससे मैं निर्विघ्नता पूर्वक परम गति को प्राप्त हूँ। साक्षात श्री कृष्ण जी ने तुम्हें गोमती तट पर लगाया और बढ़ाया था। वृंदावन में विचरते समय उन्होंने संपूर्ण जगत और गोपियों के हित के लिए तुलसी जी का सेवन किया। जगत प्रिया है तुलसी। पूर्व काल में वशिष्ठ जी के कथाना अनुसार श्री रामचंद्र जी ने भी राक्षसों का वध करने के उद्देश्य से सरयू के तट पर तुम्हें लगाया था। हे तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। श्री रामचंद्र जी ने वियोग हो जाने पर अशोक वाटिका में रहते हुए जनक किशोरी माता सीता जी ने तुम्हारा ही ध्यान किया था, जिससे उन्हें पुनः अपने प्रियतम का समागम प्राप्त हुआ। पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर भगवान शंकर जी की प्राप्ति के लिए माता पार्वती देवी जी ने तुम्हें लगाया और अपनी अभिष्ट सिद्धि के लिए तुम्हारा सेवन किया था। हे माता तुलसी देवी, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। संपूर्ण देवांगनाओं और किन्नरों ने भी दुस्वपन नाश करने के लिए नंदन वन में तुम्हारा सेवन किया था। हे देवी, तुम्हें मेरा नमस्कार है। धर्म अरण्य गया में साक्षात पितरों ने तुलसी जी का सेवन किया था। दंडकारण्य में भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने हित साधन की इच्छा से परम पवित्र तुलसी जी का वृक्ष लगाया तथा लक्ष्मण जी और माता सीता जी ने भी बड़ी भक्ति के साथ उसे पोसा था। जिस प्रकार शास्त्रों में माता गंगा जी को त्रिभुवन व्यापिनी कहा गया है, उसी प्रकार तुलसी देवी भी संपूर्ण चराचर जगत में दृष्टि गोचर होती है। तुलसी जी का ग्रहण करके मनुष्य पातकों से मुक्त हो जाता है। और तो और, हे मुनीश्वरों, तुलसी जी के सेवन से ब्रह्म हत्या भी दूर हो जाती है। तुलसी जी के पत्ते से टपकता हुआ जल जो अपने सिर पर धारण करता है, उसे माता गंगा स्नान और 10 गौदान का फल प्राप्त होता है। हे देवी, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे देवेश्वरी, हे हरि प्रिय, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुई, हे तुलसी देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। द्वादशी की रात्रि में जागरण करके जो इस तुलसी स्तोत्र का पाठ करता है, भगवान श्री विष्णु जी उसके 32 अपराध क्षमा करते हैं। बाल्य अवस्था, कुमार अवस्था, जवानी और बुढ़ापे में जितने पाप किए होते हैं, वे सब तुलसी जी स्तोत्र के पाठ से नष्ट हो जाते हैं। तुलसी जी के स्तोत्र से संतुष्ट होकर भगवान सुख और अभ्युदय प्रदान करते हैं। जिस घर में तुलसी जी का स्तोत्र लिखा हुआ विद्यमान रहता है, उसका कभी अशुभ नहीं होता।